حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امتی، اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، ان میں سے اللہ نے میری امت کا نام منتخب کیا ہے، چھانٹا ہے. سما نفسہ السلام، اللہ تعالیٰ کا نام سلام ہے. سما امتی المسلمین، اللہ تعالیٰ نے میری امت کا نام مسلمین رکھا ہے، اللہ کے نام میں سے یہ نکلا ہوا ہے. سما نفسہ المؤمن، اللہ تعالیٰ کا نام مؤمن ہے. سما امتی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے میری امت کا نام مؤمنین رکھا ہے. وہ مومن، اللہ کا نام مومن القدوس السلام المؤمن، السلام القدوس السلام المؤمن، اور یہ مسلمین مؤمنین. ایک یہودی سے آپ بات فرما رہے تھے، یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں یہ ایک حضور یہودی سے آپ کی بات ہو رہی ہے. پھر آپ نے اسے فرمایا انتم الاولون، تم ہم سے پہلے آئے ہو. ونحن الاخرون، ہم تمہارے بعد ہیں. السابقون، لیکن جنت میں تم سے پہلے جائیں گے. پھر آگے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ جاؤں. وانها لمحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. ایک دفعہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا عیسیٰ انی راکع یک علیہ، اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے اپنے پاس اٹھا لوں گا. ثم احبطک، پھر تمہیں دوبارہ زمین پر بھیج دوں گا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کس لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لترا من امت احمد العجائب وتعینہم علی قتل الدجال، میں اس لیے بھیجوں گا کہ تم امت احمد کے عجائب دیکھو، ان کے کارنامے دیکھو، اور دجال کے مقابلے میں ان کی مدد کرو. طوبی لمن آمن بنبیہم وادرک ایامہم، طوبی ہے اس کے لیے جو ان پر ایمان لائے، یعنی ان کے نبی پر، پھر ان کا ساتھ دے، اس کے لیے توبہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وما توبہ، یا اللہ توبہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غرسن غرستھا بیدیا، یہ جنت میں ایک درخت ہے جس کو میں نے خود لگایا ہے. ویسے اللہ نے جنت کمرے کون سے بنائی، لیکن اس میں جنت الفردوس خود بنائی، پھر اس میں توبہ اپنے ہاتھ سے لگایا. عام جنت جو اللہ نے بنائی ہے، اس میں سے بھی اگر ناخن کے برابر کوئی چیز زمین پہ آ جائے تو سارا جہان روشن ہو جائے گا. تو یہ فردوس، پھر اس میں توبہ، پھر اس کا جو اس کی جڑ میں سے، وہ جو درخت ہے اس کی جڑ میں سے تین چشمے نکالے ہیں، کأس من معین، معین کا چشمہ، یسقون من رحیق، رحیق کا چشمہ، عینن فیہا تسمی سلسبیلا، سلسبیل کا چشمہ. ان میں سے ایک قطرہ انگلی پہ لگا لے، اس پانی میں سے ایک قطرہ انگلی پہ لگا لے، پھر آسمان پر بیٹھ کر انگلی کو نیچے کرے، سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے گی. جو اگلی بات میں بتانا چاہتا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں لگے اللہم مسقنی من مائحا، اے اللہ وہ توبہ جو تو نے اس امت کے لیے بنایا ہے، اور اس کا جو پانی کا چشمہ تو نے نکالا ہے، اس کا پانی تھوڑا مجھے پلا دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علی الانبیاء حتی یشرب منہ النبی الامی، اے عیسیٰ سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرا آخری نبی اس کو نہ پی لے. اور اگلی بات وحرمت علی الامم حتی یشرب منہا امتہ، اور ساری امتوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک اس کی امت اس کو نہ پی لے. ایک آدمی آپ دیکھتے ہیں لائن لگتی ہے چیز لینے کے لیے, رش ہو, لائن لگی ہوئی ہو, لمبی لائن ہو, ایک آدمی سب سے آخر میں آئے اور سیدھا کھڑکی پہ جائے تو یہ سارے شور مچائیں گے نہیں مچائیں گے؟ سارے شور مچائیں گے. اور اگر وہاں سے سودا بھی اس کو مل جائے تو یہ تو اور ضرور اس پر بھی ناراض ہوں گے, اس پر بھی کہ ہمارا حق ہمارا ہے. اس امت کے ساتھ قیامت کے دن ایسے ہوگا, یہ سب سے آخر میں آئے ہیں, یہ آخری امت ہے, ہماری نسلوں پر قیامت آئے گی. سب سے آخر میں آنے میں دو فضل فرمائے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ قیامت کا انتظار تھوڑا ہو گیا, انتظار بھی تو ایک مشقت ہے بھائی. ادھر آپ اڈے پر گئے اور ادھر پنڈی کی بس آ گئی, آپ خوش ہو کے چڑھ گئے, اور ادھر آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا پڑ جائے تو پریشانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ہمیں قریب کر دیا تاکہ مرنے کے بعد انتظار زیادہ نہ کرنا پڑے, ایک کرم تو یہ کیا. دوسرا کرم یہ کیا ہے کہ ہم سے پہلے جو امتوں نے گناہ کیے اللہ نے ہمیں ان کی خبر سنائی ہے. الا ان عادن کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم ہود, یہ اللہ نے قوم ہود کا سنایا کہ وہ یہ کرتے تھے. الا ان ثمود کفروا ربهم فبعدا لثمود, یہ صالح علیہ السلام کی قوم کو سنایا کہ وہ یہ کام کرتے تھے. میں خالی اشارہ کر رہا ہوں. الا بعدا لمدین کما بعد ثمود, شعیب علیہ السلام کی قوم یہ کام کرتی تھی, تجارت میں خیانت کرتی تھی. جعلنا عالیہا سافلہا, لوط علیہ السلام کی قوم یہ بد چلی کرتی تھی, میں نے اوپر کا نیچے نیچے کا اوپر کر لیا. یہ اللہ ہمیں کسے سنا رہا ہے؟ فرعون. اخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم, قوم سبا فمزقناہم کل ممزق, ہمیں پہلی قوموں کا انجام بھی بتایا, ان کے گناہ بھی بتائے, ان کی برائیاں بھی بتائیں. لیکن ہمارے ساتھ اللہ نے ایسا پردہ فرمایا کہ ہمارے گناہ اللہ کسی کو نہیں بتائے گا, ہمارے بعد کوئی نہیں اس کو بتایا جائے, ہم آخری ہیں, ہمارے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بتائے گا کہ وہ امت کیا کرتی تھی. ایک تو یہ. دوسرا, جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو یہ سب سے آگے جائیں گے. آئے سب سے آخر میں, جا رہے ہیں سب سے آگے, ان کا اجر ہو رہا ہے دگنا, تو سارے شور مچائیں گے. وہ امت ہیں جو پہلے مسلمان, ایمان پہ خاتمہ ہوا حضور کے بعد, تو اب کوئی یہودی مسلمان نہیں, کوئی عیسائی مسلمان نہیں, سب کافر ہو گئے. لیکن آپ سے پہلے جو اہل ایمان مرے وہ سارے کہیں گے یا اللہ یہ کیا ہوا, یہ آئے ہم سے پیچھے, عبادت ہماری زیادہ, محنت ہماری زیادہ, یہ آئے بھی بعد میں, کام بھی تھوڑا کیا, جا بھی آگے رہے. ہماری تو عمر آپ نے فرمایا 60-70 کے درمیان ہے, پہلی امتیں 200-300 سال تو عام طور پہ زندہ رہتے تھے, اور 200-300 سال میں ہو یعنی کہ بیمار ہوتے تھے, ٹھیک ٹھاک ہوتے تھے. ہمارا تو بیچارہ 50 سال کے بعد ہی آج ڈٹائر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کہیں گے ہم نے اتنی عبادتیں کی, اتنی مشقتیں اٹھائیں, اور یہ ان کی عمریں بھی تھوڑی تھوڑی, ان کے کام بھی تھوڑے تھوڑے, اور یہ سب سے آگے جا رہے ہیں, سب سے پہلے جا رہے ہیں, زیادہ اجر پا رہے ہیں. زیادہ اجر کی سنو, اللہ نے پہلی امتوں کے ساتھ یہ قصہ کیا ہے کہ ان کو ایک نیکی پہ ایک نیکی ملتی تھی, ایک نیکی پر ایک, گناہ پر ایک, نیکی بھی ایک. ہمارے ساتھ اللہ نے بدلا کیا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, یہ آیت آئی. اے میرے حبیب, آپ کی امت کے لیے اعزاز ہے, جو ایک نیکی کرے گا اس کی 10 لکھوں گا, ایک نماز پڑھے گا 10 نمازیں لکھوں گا, ایک روزہ رکھے گا 10 روزے لکھوں گا, ایک روپیہ خرچ کرے گا 10 روپے لکھوں گا. لے بھائی, ایسا بھی کوئی کھاتا دیکھا؟ تو لیکن اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جزا دے, ایسا شفیق نبی تو کوئی بھی نہیں آیا. انہوں نے اس پر الحمدللہ نہیں کہا, انہوں نے کہا اللہ ٹھیک تو ہے پر ضد امتی, میری امت کو اور دے, میں تو تب راضی ہوں گا, 10 تھوڑا ہے, زیادہ کر. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا, چلو میرے حبیب تجھے تو راضی کرنا ہے, اپنی امت سے کہہ جو مجھے قرضہ دے گا میں ان کو کئی گنا کر دوں گا, 10 سے زیادہ کر دوں گا. یہ نہیں بتایا کہ نہ کئی گنا. پھر آپ نے عرض کیا, نہیں یا اللہ میری امت کو اور دے, ابھی بھی چھوڑا ہے. اب یہ محبوب و محب کی بات ہے, غالباً اور نبی تو ایسی جرت نہ کر سکتے, یہ حضور کا مقام ہے, نہیں یا اللہ اور دیں. پھر اللہ نے تیسری آیت اتاری, اچھا چلو مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، جو میرے راستے میں مال خرچ کریں گے نا، تو ان کو بتاؤ ان کی مثال ایسے ہے، کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ غفور رحیم، کہ جو میرے راستے میں ایک خرچ کریں گے میں ان کو 700 گنا کر دوں گا، یعنی میرے راستے میں وہ ایک نیکی کریں گے تو ایک نیکی ہو، ایک روپیہ ہو، میں اب 700 ہو گیا، اب ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، کہ نہیں یا اللہ ابھی بھی ٹھیک نہیں، اور زیادہ دے. اب پوچھو دنیا کے بڑے بڑے تاجروں سے کہ وہ 1 روپے پہ 700 روپے کما سکتے ہیں، کتنی بددیانتی بھی کر لیں، سارے جہان کی بددیانتی کر لیں تو بھی 1 روپے پہ 700 نہیں کما سکتے، 100 کما لے گا 200 نہیں. تو یہاں 700 تک بات جا چکی ہے، لیکن اللہ کے حبیب کے صدقے جائیں، ہم پر رحم کر گئے، کہ نہیں اللہ اب بھی تھوڑا ہے اور دیں. اللہ نے کہا اچھا بھائی چلو چھوڑو ضرب تقسیم جمع تفریق، ایسا کرو انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، آپ کی امت میں جو صبر کریں گے نا ان کو بے حساب دے دوں گا، کوئی حساب نہیں. اگر اللہ بے حساب دے پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کے دینے کا حال سناؤں، جب وہ یہ کہہ رہا ہے بے حساب دوں گا تو اس کی شان بھی کچھ، اول تو ہمیں اللہ کی شان کا نہیں پتا کہ وہ کتنا بڑا ہے، جب کہ اس کی بے فرمانی کرتے ہیں، اس کا پتا ہو تو بے فرمانی ہو نہ سکے، ایک آنکھ بھی غلط نہ اٹھے اگر اللہ کی عظمت کا پتا چل جائے. پورا جسم کی حرکت تو بڑی بات ہے، بڑے بڑے گناہ تو بڑی بات ہے، اگر اللہ کا پتا چل جائے تو آنکھ بھی یوں غلط نہ جائے. اور ایک حدیث میں ہے ابن آدم اذا اذنبت ذنبا فلا تنظر الى صغره انظر الى من عصيته، اے میرے بندے جب کوئی چھوٹا گناہ کرے نا تو یہ نہ کہا کر صغیرہ گناہ ہے، یہ دیکھا کر کس کی بے فرمانی کی ہے، یہ دیکھا کر کہ بے فرمانی کس کی ہے. اگر میں صغیرے پہ پکڑ لوں تو مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ بادشاہ تو ہے نا، صغیرہ پہ پکڑ لے تو پھر کیا کریں گے؟ وما قدر اللہ حق قدری، ارے میرے بندو تم نے میری قدر نہ کی، خود اللہ گلا کر رہے ہیں تم نے میری قدر نہ کی، میں نے زمین آسمان کے دروازے کھولے، سورج کو تمہارا باورچی بنایا، چاند کو تمہارا حلوائی بنایا، یا آپ کو پتا ہے چاند کی کرنوں سے پھلوں میں مٹھاس کرو، سورج کو باورچی، چاند کو حلوائی، زمین کو اللہ پاک نے غلوں سے بھر دیا کہ میرے بندوں کے لیے نکالتی رہے اپنے خزانوں کو بھی، اپنے پانی کو بھی، اپنے دفینوں کو بھی، ہواؤں کو حکم دیا کہ ٹھنڈی بھی ہو کہ چل، گرم بھی ہو کہ چل، تیز بھی چل، آہستہ بھی چل، درختوں کو حکم دیا پھل نکالو، پرندوں کو حکم دیا کہ ان کے لیے ان کی ضروریات کے سامان مہیا کرو، جانوروں کو حکم دیا ان کو دودھ پلاؤ، گھوڑوں خچروں کو حکم دیا ان کا سامان اٹھاؤ، گائے بھینس کو حکم دیا ان کو دودھ پلاؤ، نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، تم گائے کو کھلاتے ہو سبز چارہ، اندر خون بنتا ہے سرخ، گوبر بنتا ہے پیلا، گوبر بھی ناپاک، خون بھی ناپاک، پیلے اور سرخ گندگی کے درمیان سفید پاک دودھ کا کارخانہ اللہ ہی لگاتا ہے. سارا جہان تو ہماری خدمت پہ لگا دیا، ہم سے کہہ دیا بھائی میری بھی مان لینا کچھ، میرے بھی مان لینا، اللہ کہتا بے حساب دوں گا بے حساب اگر میری مان لو. ایک حدیث میں ایسا ہے جب جنت میں اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اپنے دیدار کے لیے، اولین آخرین سب جمع ہوں، تو اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے کہے گا کہ آؤ آج جنت والوں کو میری تعریف سنا. جنت کی حور سمندر میں بھی تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں، اس کے بول میں کیسی مٹھاس ہے، جب وہ مل کر اللہ پاک کی تعریف کا نغمہ گائیں گی تو جنت والوں کو جنت بھی بھول جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ کبھی ایسا سنے؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا. کہیں گے اس سے اچھا سناؤ؟ کہیں گے اس سے اچھا کون سا ہے؟ کہیں گے وہ بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ بلائیں گے، تو آیا ممبر پہ آپ تو سنا. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی آواز دی تھی کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو جانور بھی جنگلوں سے نکل کے آ کے پاس بیٹھ جاتے تھے، ایسی اللہ نے آواز دی تھی. یا جبال عبدی معہ اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ ساتھ تسبیح پڑھتے تھے جب وہ زبور پڑھتے تھے تو وہاں تو ان کی آواز اور عالی شان ہو جائے گی، ان کا سنیں گے تو اور ان کو لذت آئے گی، پھر اللہ فرمائیں گے کبھی ایسا سنا کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں، کہیں گے اس سے اچھا کون سا ہے، کہ وہ بھی ہے، پھر اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آپ آ جائیں اور آپ منبر پہ بیٹھیں، اب آپ میری تعریف لوگوں کو سنائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی تعریف کا نغمہ گائیں گے کوئی وجہ آ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا سنا ہے، کہیں گے نہیں سنا، کہیں گے اس سے اچھا سنا، کہیں گے اس سے اچھا کون سا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پہلے اپنے جنت کے داروغہ رضوان کو کہے گا یا رضوان ارسل حجب بینی وبین عبادی وزواری، اے رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے اٹھا دو، یہ مجھے دیکھ۔ ایک تو اللہ کا دیکھنا ہی بہت بڑی دولت ہے، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت اللہ کا دیدار، سارے پردے ہٹیں گے اللہ سامنے آئے گا مسکراتے ہوئے، سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے، اللہ ایک ایک کا نام لے کر حال پوچھے گا، ہر ایک کا نام لے کر، ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، ایک ایک کا نام، یہ نام لے کر حال پوچھنے کی لذت کا آپ یوں اندازہ لگائیں، ایوب علیہ السلام جیسی بیماری دنیا میں کسی کی نہیں آئی، آزمائش تھی امتحان تھا، 18 سال، جب صحت ہو گئی تو کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں، کہنے کے آج کے دنوں سے زیادہ مزیدار تھے، تو وہ کیسے مزیدار تھے، کہ جب بیمار تھا نا تو اللہ روز پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے، تو اس ایک بول کی لذت میں میرے 24 گھنٹے ایسے نشے میں گزرتے تھے کہ تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ابھی وہ نشہ اترتا نہیں تھا کہ اگلے دن پھر آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے، جب آپ اللہ کو یوں سامنے دیکھ رہے ہوں، اللہ کے چہرے پر نگاہ پڑ رہی ہو، پھر اللہ پوچھے کیا حال ہے، اس کا کون اندازہ لگا سکتا، پھر اللہ اپنا کلام سنا، قرآن سنا، سورہ انعام سنا، ایک روایت سورہ انعام، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تم میرے مہمان ہو، کچھ مانگو تو صحیح، کیا آج میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں، اپنی شان کا دینا چاہتا ہوں، رحمتی کرامتی رفعت شانی علو مکانی، میری جیسی شان ہے نا، میں آج تمہیں ویسا دینا چاہتا ہوں، مانگو کیا مانگتے، تو کہیں گے سب کچھ مل گیا کیا مانگے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کچھ تو مانگو، کہیں گے راضی ہو جا، اور کہیں گے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے راضی ہوں تو یہاں بٹھایا ہے، ناراض ہوتا تو آگ میں ڈال دیتا، راضی ہوں تو یہاں بیٹھے ہوئے، راضی نہ ہوتا تو یہاں کیسے بیٹھتے، نہیں کچھ اور مانگو، اب مانگنا شروع کریں گے، وہاں جو آدمی کی جو عقل ہے نا یہ کروڑوں گنا زیادہ ہو جائے گی، یہاں تو عقل تھوڑی سی ہے، مانگیں گے پھر تھک جائیں گے، کہیں گے اللہ بہت کچھ مانگ لیا اب تو سمجھ میں نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں تھوڑا مانگا ہے اور مانگ، اپنے ذہن پہ زور دو، پھر سوچیں گے، پھر مانگنا شروع کریں گے، اللہ دنیا جو ہے نا دنیا اللہ کی شان کے مطابق دینے کی جگہ نہیں، ایک مجھے یاد نہیں کہاں پڑا تھا، اس لیے آپ کو ایسے یاد آ گیا آج بڑے عرصے کے بعد، ایک قصہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، کہا جی اللہ سے کہو میں بھی تو سانپوں سے مرتا ہوں کو میرا بھی ہاتھ کھلا کر دے، موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ جا کے بات کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی شان کر لوں کہ اس کی شان کر لوں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا دینا ہے تو اپنی شان کر لو، واپس آئے تو وہ مرا پڑا، کہنے لگے یا اللہ یہ کیا کیا، دیتے دیتے جان ہی لے لی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے کیوں کہا تھا اپنی شان کر لوں، میری شان کا دنیا میں تو آ نہیں سکتا، دنیا کا برتن ہی چھوٹا تھا اس میں آئے کیسے، میری شان کا تو جنت میں ملے گا، تو پھر مانگنا شروع کریں گے پھر سوچ ختم ہو جائے گی، پھر کہیں گے اللہ بس اور کچھ نہیں مانگا جائے، اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں اور مانگو اور مانگو، اب سلام مشورے ہوں گے، کوئی نبیوں سے پوچھے گا، کوئی شہداء سے پوچھے گا، کوئی علماء سے پوچھے گا، کوئی محدثین سے پوچھے گا، کوئی سب پوچھیں گے جو اس وقت میں بڑے ہیں، انبیاء ہیں، محدثین ہیں، علماء ہیں، مفسرین ہیں، شہداء ہیں، یہ ہم کیا مانگیں؟ وہ بھی مشورے دے کے ان کے علم کی بھی بس ہو جائے گی، پھر مانگیں گے، پھر ختم ہو جائے گی ہر خواہش، پھر کہیں گے اللہ اب تو بس اور نہیں کچھ مانگا جاتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب رضیتم بدون ما یحق لکم، اللہ اے میرے بندو تم تو اپنی شان کا بھی نہیں مانگ سکے، میری شان کا کیا مانگتے؟ تو اب اس میں جو سب سے تھوڑا ہوگا نا سوال، زیادہ کیا مانگا جائے گا، اس سے آپ تھوڑے سوال سے زیادہ کا اندازہ کر لیں، تھوڑے سوال سے زیادہ کا اندازہ کریں. جو سب سے تھوڑا مانگے گا وہ یوں کھڑا ہو کے کہے گا، اس کو حدیث نے بتایا، اے اللہ تو نے کہا تھا کہ دنیا کو سر پہ نہ چڑھاؤ، پاؤں میں رکھو، اور اس کو پیچھے رکھو، آگے نہ رکھو، اور اس کو ذلیل بنا کے رکھو، عزیز بنا کے نہ رکھو. میں نے دنیا کو ذلیل بنا کے رکھا، پیچھے رکھا، پاؤں کے نیچے رکھا، آگے نہیں کیا. اس لیے میں آج تجھ سے سوال کرتا ہوں، جس دن تو نے دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن تو نے اس کو ختم کیا تھا، اس سب کے برابر مجھے عطا فرما. یہ سب سے تھوڑا سوال ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے کچھ بھی نہیں مانگا. تو جو میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں کہا کہ انہیں بے حساب دوں گا، بے حساب. اچھا بھائی، اگلی بات سوچنے کی یہ ہے کہ اس امت کے ساتھ یہ ماجرا ہے کیوں، اتنے ان پر کیوں اکرام ہو رہے ہیں؟ پہلی امتوں کے بعد عابد 300 سال اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں نکلے. 300 سال ہماری تو عمر بھی اتنی نہیں ہے. اس امت کا اتنا بڑا درجہ کیوں ہے؟ آئے پہلے جا رہے، آئے آخر میں جا رہے. پہلے ایک نیکی کو 10 گنا کر دیا، 10 گنا کو 700 گنا کر دیا، پھر 700 کو بے حساب کر دیا. اشراق کی 2 نفل پڑھیں تو حج کا ثواب لکھو گئے، عمرے کا ثواب لکھو. یہ کیا جمعے کی نماز، جمعے سے جمعے کی نماز پڑھ لیں تو پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دو گئے. یہ اس امت کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک ذمہ داری سونپی ہے، ایک کام ذمہ لگایا ہے، جس کام کی وجہ سے اس کا جو درجہ ہے اور ان سے زیادہ ہو گیا. اللہ نے اس امت کے ذمہ تبلیغ کا کام لگایا ہے، اس امت کے فرائض میں تبلیغ کے کام کو شامل کیا ہے. جیسے ہمارے اوپر ایمان لانا فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج، صاحب مال پر زکات، صاحب نصاب پر، اسی طرح اس امت کے ذمہ ایک کام لگا ہے کہ اس دین کو، اس اسلام کو اوروں کے پاس جا کر پہنچاؤ. یہ اللہ نے ہمارے ذمہ کیا ہے، پہلے کسی کے ذمہ نہیں تھا. وہ کیوں نہیں ذمہ تھا؟ کہ پہلے نبی کے بعد نبی کا سلسلہ جڑا ہوا تھا. ثم ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے نبیوں کو اوپر نیچے بھیجا، ساتھ ساتھ آئے، نبی بعد نبی، نبی بعد نبی. ایک ایک وقت میں کئی کئی 100 نبی ایک وقت میں موجود ہوتے تھے، کوئی کسی علاقے میں، کوئی کسی علاقے میں، کوئی کسی علاقے میں. ایک ایک دن میں 70-70 نبیوں کی شہادت کے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالی نے نبوت کو تو بند کر دیا، نہیں بس اب نبی نہیں. تو جو لوگ گمراہ ہوں گے ان کا کیا بنے گا؟ جو اب مسلمان ہو گئے یہ تو ہو گئے، جو اور مسلمان نہیں ہوئے ان کا کیا بنے گا؟ پھر جو مسلمانوں میں آگے نسلیں جب زمانہ زیادہ گزرے گا تو گمراہ ہو جائیں گی، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالی نے یہ کام جو پہلے نبیوں کے ذمہ ہوتا تھا وہ اللہ تعالی نے اس امت سے سپرد کیا. اس امت کی دوہری ذمہ داری ہے، خود دین پر چلنا، خود دین پر چلنا ہم اس کے بھی پابند ہیں، اور اوروں کو دین پہنچانا ہم اس کے بھی پابند ہیں. پھر اس امت کا دوہرا کام ہے، اگر آپس میں مسلمانوں میں گمراہی پھیل جائے تو ان پر بھی محنت کرنا، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی جا کر اللہ کا پیغام سنانا، دوہرا کام ہے. اچھا اب آپ قرآن پاک میں غور فرمائیں، اللہ نے قرآن پاک میں نبیوں کے تذکرے کی، سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں، سب سے زیادہ. قرآن پاک کے 28 سپاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، 28 سپاروں میں، صرف 5واں اور 14واں سپارہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ملے گا، ورنہ 28 سپاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا نام آ رہا ہے. چوتھے پارے میں نام تو نہیں ہے لیکن تورات آئی ہے، تو تورات موسیٰ علیہ السلام پر ہی آئی ہے، لہذا پورا قرآن 28 پارے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنا رہا ہے بار بار. اتنا زیادہ کسی نبی کا تذکرہ نہیں آیا، اور 128 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور اس امت کو آپس میں مشابہت سب سے زیادہ ہے، اس لیے سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب نبی بنے تو ان کے ذمے دوہرا کام تھا، بنی اسرائیل گمراہ ہو چکے تھے، تو اس وجہ سے ان پر فرعون کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا کہ ان کے بچے ذبح کر رہا تھا، عورتوں کو لونڈیاں بناتا تھا، اور بےچارے پس رہے تھے، لیکن گناہ نہیں چھوڑتے تھے، بے فرمانی کی چھوڑتے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا تو حکم تو دیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کو دعوت دو، لیکن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھی آئے اور فرعون کی طرف بھی آئے. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی محنت یہ تھی کہ توبہ کرو، ایمان اور اپنے عمل کو ٹھیک کرو، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی محنت تھی بنی اسرائیل پر، اور فرعون پر محنت یہ تھی کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. اپنی قوم کو تو یہ کہہ رہے ہیں ان تبوا آل قومکم بمصر بیوتاً وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، یہ میں نماز پڑھو، علی اللہ فتوکلوا، ایمان ٹھیک کرو، توکل ٹھیک کرو، نماز پڑھو اور توبہ کرو. تو اور آگے وہ بڑی الٹی سی قوم تھی، وہ کہتے من بعد ما جئتنا، تیرے آنے سے کیا فرق پڑا ہے، پہلے بھی مار مار کھا رہے تھے، اب بھی مار کھا رہے ہیں، بس کا کام چلتا ہے تو ایک دم نہیں فیصلہ ہوتا، آہستہ آہستہ فیصلہ ہوتا ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں تبلیغ کے کام سے کیا ہو گیا، برائی تو پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے، گناہ پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے، تو کیا ہوا تبلیغ کے کام سے؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی آہستہ آہستہ آتی ہے، ہدایت بھی آہستہ آہستہ آتی ہے. 23 سال میں ہدایت مکمل ہوئی ہے، 23 سال میں، ایک دن میں قرآن سارا نہیں اتار سکتا تھا اللہ تعالیٰ، نہیں اتارا ایک دن میں. 10 سال کے بعد تو نماز فرض ہوئی ہے، پہلے سال میں اللہ نے نماز فرض نہیں کی، 10 سال کے بعد جا کے نماز فرض کی ہے. پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی شراب بری چیز ہے، بس اتنا کہا، بہت گناہ ہے، صرف اتنا کہا، یہ نہیں کہا کہ شراب چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، یہ کہا کہ شراب اور جوئے میں گناہ بہت زیادہ ہے. اب ایک سطح سے دوسری سطح پہ لے آئے، پہلے تو ان کو پتہ ہی، اب یہ سطح بنائی کہ شراب گناہ ہے، جوا گناہ ہے. پھر اگلی سطح پہ لائے کچھ عرصے کے بعد، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، شراب پی کے نماز نہ پڑھا کرو، شراب پی کے نماز نہ پڑھا کرو، یعنی نماز کے وقت میں شراب نہ پیا کرو، 5 وقت شراب بند کر دی، 24 گھنٹے میں صرف 5 وقت، اب 5 وقت نہ پیو باقی پی لیا کرو. اب 5 وقت کی عادت بن گئی نہ پینے کی، پھر اگلا حکم آیا فال انتم تنتهون، اب چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے، اب سب تیار ہو چکے تھے، سب نے چھوڑ دی. لیکن اگر کل کہنے لگا تھا شراب حرام ہے، کوئی نہ چھوڑتا، ہر کاجا کا خود اپنا، حضرت کاجا کا فرمان ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر پہلے دن سارا قرآن آ جاتا تو کوئی بھی عمل نہ کرتا. تدریج ہے، آہستہ آہستہ اسلام زندگیوں میں آتا ہے، آہستہ آہستہ جاتا ہے. تو ایسے اللہ کی پکڑ بھی آہستہ آہستہ آتی ہے، یہ نہیں کہ آج تبلیغ کا کام اور کل عذاب آ جائے گا اور کل ہدایت ہو جائے گی، یہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال کام کیا تب جا کے عذاب آیا، 40 سال موسیٰ علیہ السلام جیسے ہستی نے کام کیا ہے، اور دعا کی تھی اے اللہ فرعون کو غرق کر دے، ہلاک کر دے، اندھا کر دے، ان کے مالوں کو برباد کر دے. اب ہم تو کہتے ہیں ادھر آمین ہو اور ادھر قبول ہو جائے، ہے نا. موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر یہ دعا کر رہا ہے، اور اس دعا مانگنے سے 25 سال کے بعد فرعون غرق ہوا، 25 سال بعد جا کے یہ دعا قبول ہوئی ہے. چونکہ ہم نے دین کی محنت کو چھوڑے ہوئے 1000 سال گزار دیے ہیں، تو ہمیں اس کا پتہ نہیں کہ اس کی ترتیب کیا ہے، یہ دین آتا کیسے ہے، دین مٹتا کیسے ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ ہے، کس لیے؟ کہ اس امت کو موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہت ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں ارے توبہ کرو، ارے نماز پڑھو، ارے اللہ پہ یقین کرو، ایمان بناؤ، ان گناہوں کو چھوڑ دو جن کی وجہ سے تمہاری عورتیں غلام بن رہی ہیں اور تمہارے بچے قتل ہو رہے ہیں. اب آپ اندازہ فرمانے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بچے قتل ہو رہے ہیں، نبی کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، لیکن خاموشی سے نبی بھی برداشت کر رہا. دعوت میں سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ حلم اور برداشت کرنا ہے اور مناسب موقع کا انتظار کرنا ہے. یہ پچھلے 100 سال سے دینی تحریک ساری تحریک ناکام ہو گئی. بے صبری میں آ گئے، مقابلے میں آ گئے، نہ افراد بنائے نہ ان کی تربیت کی، تو خود بھی مارے گئے، اپنے افراد بھی گم کر بیٹھے. اب جماعتوں کے نام ہیں پیچھے آدمی گونجی، خالی نام نام ہے، آدمی گونجی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بچے ذبح ہو رہے ہیں، چپ ہیں. 70,000 تو ذبح کیے تھے ان کی پیدائش تک، اور جب وہ مقابلہ ہوا جادوگروں کا اور اس میں جادوگر مسلمان ہو گئے تو اس کو پھر بڑا غصہ آیا. تو یہاں سے پھر اس کا قول ہے جو قرآن نے بتایا، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون، ہم ان کے بچوں کو ذبح کریں گے، ان کی عورتوں کو غلام بنائیں گے اور ان پر غالب آئیں گے. اس قصے کے بعد جو جادوگر مسلمان ہو گئے تھے، مزید 70,000 بچے اس نے قتل کیے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. یہ دعوت کی ترتیب ہے کہ اس میں صبر، علم اور مناسب موقع کا انتظار اور امت کو گناہوں سے نکالنا، یہ سارے مراحل ہیں. اس کے بغیر یہ ہتھیلی پہ سر سو نہیں ہے کہ بھائی ادھر دانا ڈالو ادھر درخت ہو جائے. اچھا، یہ تو اپنی قوم کی محنت ہے. فرعون پہ محنت کیا ہو رہی ہے کہ بھائی تو کلمہ پڑھ لے، ارے بھائی کلمہ پڑھ لے، ارے بھائی کلمہ پڑھ لے. انی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا رسول ہوں، تیرے پاس تجھے دعوت دینے آیا ہوں. فاسیہ جاؤ فرعون کے پاس، فقولا انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے رسول ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، اور بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دو اور ان کو عذاب نہ دو. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، اور ہم اللہ کی نشانی لے کر آئے ہیں اور وہی نجات پائے گا. تو یہ دو کام تھے موسیٰ علیہ السلام کے، فرعون کو دعوت دینا اور اپنی قوم سے توبہ کروانا. یہی دو کام اس امت کے بھی ہیں، اپنوں سے توبہ کروانے کی محنت کرنا. یہ جو تبلیغ میں نکالا جا رہا ہے نا، یہ وہی محنت ہے کہ توبہ پہ لایا جائے، اللہ کی اطاعت پہ لایا جائے، بے فرمانی سے بچایا جائے. گھروں میں بیٹھ کے یہ چیز نہیں ہو سکتی آج کے دور میں. دوسرا کام کیا ہے کہ ساری دنیا کے باطل والوں کو جا کر اسلام کی دعوت دی جائے. یہ وہ حکم ہے جو آج پوری امت سے چھوٹ چکا ہے. پوری کی پوری امت اس حکم کے چھوڑنے کی گنہگار ہے. پوری امت. اور اللہ تعالیٰ حضرت رضی بن عامر کا بھلا کرے, انہوں نے رستم کے دربار میں بات کی تھی, ان اللہ ابتعث علینا, ارے رستم ہمیں اللہ نے بھیجا ہے, خود نہیں آئے اللہ نے بھیجا ہے. کس لیے؟ لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد من جور الادیان الى عدل الاسلام من ضیق الدنیا الى فاتحہ, کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کا غلام بنا دیں, ظلم سے نکال کر اسلام کا عدل سکھا دیں, اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی راحتوں پر پہنچا دیں. ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. یہ کام آج پوری امت چھوڑ چکی ہے. 100% امت, 100% امت. تو اللہ نے مولانا یاد صاحب کے ذریعے سے اس محنت کی ابتدا کروائی ہے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے, یہ تبلیغ کا جو کام ہے یہ محنت کی محنت ہے, جہد الجہد, محنت کی محنت. جیسے مثال دوں, ایک لڑکا میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, یہ ڈاکٹر نہیں ہے ابھی, یہ ڈاکٹری کی محنت کر رہا ہے, چند سال کے بعد ڈاکٹری کا کام شروع کرے گا. یہ دعوت کی محنت امت میں ہو رہی ہے. یہ 6 نمبر, یہ وہ 6 صفات ہیں جو اسلام پھیلانے والوں کے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہیں. اس کے بغیر اسلام نہیں پھیل سکتا. اگر اسلام پھیلانے والوں میں یہ 6 باتیں نہیں ہیں تو اسلام نہیں پھیلا سکتے. تو ساری دنیا کو ہم نے جا کر اللہ کا پیغام سنانا ہے, اس کے لیے اندر میں محنت کر رہے ہیں کہ ہم اسلام پھیلانے والے تو بنے, وہ صفات تو ہوں جو اسلام پھیلانے والوں کے اندر ہوتی ہیں. تو اپنوں میں بھی محنت کرنی ہے کہ یہ توبہ کریں. جو میں نے شروع میں کہا تھا, اس امت کی شان اور مرتبہ کس کام کی وجہ سے. اپنوں میں بھی محنت کریں کہ ان ہم میں کوئی گناہ کبیرہ والا نہ ہو. ایک کبیرہ گناہ کا آدمی پوری بستی پہ عذاب لے آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اللہ بارش دے دے, بارش دے دے, ساری قوم کھڑی, اللہ بارش دے دے, بارش دے دے. اللہ تعالیٰ کہتا نہیں, بارش نہیں دوں گا. اللہ کیوں نہیں لیتے؟ کہا ایک چغل خور ہے, اس کی وجہ سے بارش نہیں کر رہا ہوں. ایک چغل خوری کبھی گناہ ہے. ایک کے گناہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی روک دیا. اور جب پوری بستی کبیرہ گناہوں والی ہو, ہر گھر میں کبیرہ گناہ ہو رہے ہوں, کہاں سے اللہ کی مدد آئے؟ خود کچھ دیکھنا, ایک زمین آباد کرنی ہے, اس کا فصل کاشت کرنی ہے, لیکن اس میں پہلے جنگل کھڑا ہوا ہے, اونچی نیچی زمین ہے, تو جاتے ہی بیج پھینک دو گے کہ پہلے اس کو جنگل کو صاف کریں گے, زمین کو لیول کریں گے, اس کو تیار کریں گے. اس میں سال لگے, 2 سال لگے, 10 سال لگے, اس میں وقت کی قید تھوڑا ہی ہے. وہ کہتے ہیں 70 سال تبلیغ کو ہو گئے, کیا ہو گیا, اور کتنے سال لگیں گے. یہ مدت کی بات نہیں ہے, تو تیاری کی بات ہے. جیسے آپ نے کئی دفعہ نہیں دیکھا, مریض ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ میں کب ٹھیک ہو جاؤں گا, کتنے مہینے لگ جائیں گے. وہ کہتا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے, آپ کے مرض کی نوعیت پر ہے, ایک دن بھی لگ سکتا ہے, ایک سال بھی لگ سکتا ہے. مرض ٹھیک ہوگا تو مسئلہ ختم ہوگا, مرض ٹھیک نہ ہو تو مسئلہ تو ختم نہیں ہوگا. تو مرض ٹھیک نہ ہو تو وقت کی پابندی تو کوئی نہیں ہے کہ 70 سال ہو گیا, کیا ہو گیا. دیکھنا تو یہ ہے کہ مرض دور ہوا ہے کہ نہیں, آیا کبیرہ گناہوں سے امت نکلی ہے کہ نہیں. اگر کبیرہ گناہ ہم نے نہیں چھوڑے تو چاہے 1000 سال لگ جائیں, یہی کچھ کرنا پڑے. کبیرہ گناہ سے ہوتے ہوئے تو کلیم اللہ کی دعا نہیں قبول ہوئی, ہماری کیسے قبول ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے, موسیٰ علیہ السلام کون ہے وہ چغل خور؟ اللہ تعالیٰ کہنے لگا, خود تو میں چغلی کرنے سے روکتا ہوں, میں خود کو ترس کر کے تجھے بتا دوں کہ کون ہے چغل خور. میں تو نہیں بتاتا, میں کیا کروں. کہا تو سب سے کہو کہ چغل خوری سے توبہ کریں, سب سے کہو. تو اس میں وہ بھی توبہ کر لے گا جو اس میں کھڑا ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بات کی, بھائی چغل خوری کا یہ گناہ, یہ گناہ تو اس کی زبان کیا کھینچوں سے اس کی کاٹی جائے گی, اس کی ساری یہ باتیں چیر دی جائیں گی. ارے بھائی توبہ کرو. تو سب نے توبہ کی, اس نے بھی توبہ کی, پھر ہاتھ اٹھائے, بارش شم شم, اسی وقت بارش آ گئی. تو جب چاروں طرف کبیرہ گناہ پھیل چکے ہوں, ہر طرف گانے بجانے کی صدائیں گونج رہی ہوں, اور ہر طرف سود کے کاروبار چل رہے ہوں, تو یہاں اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ تو زمین تو صاف کرنی پڑے گی نا جی, چاہے اس میں 1 سال لگے چاہے 100 سال لگے. وقت کی قید نہیں, کام کو دیکھا جاتا ہے. بھائی کام ہوا کہ نہیں ہوا، وقت جائے جتنا لگ جائے. 950 سال تک کا زمانہ تو نبیوں سے ثابت ہے کہ نہیں. 950 کیا جگر تھا نوح علیہ السلام کا، 950 سال گزر گئے اور لگے ہوئے لگے ہوئے لگے ہوئے. تو اس امت کی یہ دوہری ذمہ داری ہے، اپنوں میں محنت کر کے توبہ کروا کے حضور والی زندگی کو زندہ کرنا. اس کے لیے اب ہمیں وقت نکالنا پڑے گا. یہ جیسے ہم دکان کے لیے وقت نکالتے ہیں، گھر چھوڑ کے جاتے ہیں، دفتر کے لیے وقت نکالتے ہیں، گھر چھوڑ کے جاتے ہیں. باہر آپ کے کتنے لوگ باہر ملکوں میں گئے بیٹھے ہیں، العین میں گئے ہم، ایک جگہ سے گزرے سب پٹھان، ایسا معلوم ہو جیسے سرحد میں آ گئے، سب دگا دگا چل رہے. میں کہو یہ کہا امارات سے سرحد میں کیسے پہنچ گئے، کسی عرب کا نام و نشانی نہیں، سارے سرحد کے اور یہ تیرا سے بھرے ہوئے. تو اگر بےچارے اپنی ضرورتوں کی وجہ سے، یہاں خوشی سے کوئی تھوڑا ہی جاتا ہے، اپنی مجبوریوں کی وجہ سے جاتا ہے، لیکن اپنی ضرورت سمجھ کے جاتا ہے نا، اپنی وقت نکالتا ہے نا. اسی طرح میرے بھائیو، ہم اب اس دین کو اپنے اندر زندہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں سے کو اس دین پر لانے کے لیے وقت فارغ کریں. جتنی جلدی امت یہ کام شروع کر دے گی اتنی جلدی دین آ جائے گا، پھر آگے چل کے کافروں کو دعوت دیں گے، بیاسلم تسلم مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پا جاؤ. یہ ایک بول پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری دنیا کے ایٹم بموں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، کہ اگر ہم ان کو جا کر کہہ دیں اسلم تسلم تو ان کی ساری طاقت آپ نے کھینچ لی. جب مسلمان حملہ آور ہوئے نا شام پر، تو اس کا جو دارالحکومت اس کے قریب پہنچ گئے، تو کیسر جو تھا ہرقل بادشاہ، اس نے رات کو خواب دیکھا، اس نے 3-4 لاکھ فوج اپنے دارالحکومت کی حفاظت کے لیے رکھی ہوئی تھی، 3-4 لاکھ، اور مسلمان کل 45,000 کے ساتھ وہاں آگے آ رہے تھے، 45,000 اور 3 لاکھ، 6 گنا وہ فوج زیادہ ہے. تو اس نے رات کو خواب دیکھا، دعوت اس کو نہیں چکی ہے نا، دعوت کے بعد اللہ باطل کی طاقت کو کھینچ لیتا ہے. اس نے رات کو خواب دیکھا کہ اس تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، تخت پہ بیٹھا ہے، اس کا لشکر سامنے ہے، آسمان سے ایک فرشتہ اترا، اس نے اس کے تخت کو پکڑا اور یہ الٹا کر دیا اور نیچے کر گیا. پھر اس نے اس کے ساری فوج کے ہتھیار چھین لیے اور ایک کٹڑی باندھ کر اس کو گانٹھ لگا کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو پکڑایا. حضور نے حضرت عمر کو پکڑا دیا، آنکھ کھلی، کہنے لگا شام میرے ہاتھوں سے گیا. اس نے ایک غلام، اس کا ایک غلام تھا جو بالکل اس کا ہم شکل اس نے پہلے سے تیار کیا تھا، اس کو بلایا راتوں رات، اپنا لباس پہنایا، تاج پہنایا، اور اپنے حرم اپنی بیویوں کو خزانے کو کشتیوں میں لادا اور راتوں رات نکل گیا. کہا کہ اب عرض شام موت تک تیرے میں آنا نہیں ہو سکتا، تجھے آخری سلام. تو یہ بول کہ مسلمان ہو جاؤ نجات پا جاؤ، ایک بول ساری دنیا کے باطل کی طاقت کو توڑ دیتا ہے، چاہے ان کے پاس اس سے زیادہ کروڑوں ایٹم بم ہو جائیں پھر بھی وہ کچھ نہیں. تو کیا فیصلہ تو اللہ کرے گا نا، فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. اور ایک فرشتہ کافی، ایک فرشتہ اللہ کا، ایک فرشتہ ایسا ہے، ایک فرشتہ کہ ساتوں سمندر اس کے انگوٹھے پہ رکھے جائیں تو ایک قطرہ پانی زمین پہ نہیں گرے گا. سات سمندر کبھی دیکھیں، سات سمندر کا پانی انگوٹھے پر رکھا جائے تو ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا. ایسے کتنے فرشتے اللہ نے پیدا کر دی، اگر اللہ اسی کو بھیج دے. تو میرے بھائیوں، اس تبلیغ کے کام کی وجہ سے اس امت کی عزت بھی ہے، سرداری بھی ہے اور کامیابی بھی ہے. ہمیں تبلیغ کا کام چھوڑ دیا ہے، اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا، اس لیے دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، آخرت بھی خراب ہو رہی ہے. تو اس کو ہاں اپنی ذمہ داری سمجھیں. اللہ کا فضل ہے آپ کے علاقوں میں پنجاب سے بہت زیادہ فضا ہے، لیکن یہ ذہن کہ میرا کام ہے، میری ضرورت ہے، میرے فرائض میں شامل ہے، ابھی یہ ذہن بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنا فریضہ سمجھیں کہ ساری دنیا کو اسلام کے میں پہنچانے میں جو دیر ہو رہی ہے میری وجہ سے ہو رہی ہے. اگر میں مسلمانوں پہ محنت کروں، ان سے توبہ کروا لوں اور ایک اسلامی زندگی کو ہم زندہ کر دیں، پھر جو آئے گا اس کو اسلام سمجھانا آسان ہے. میں کبھی کبھی سوچا کرتا تھا کہ یہ جو صحابہ جاتے تھے، کہتے تھے اسلم تسلم، مسلمان ہو سلامتی پا، آگے بتاتے ہی تھے اسلام کیا ہے، لمبی چوڑی تقریریں، صحابہ سے ثابت کوئی نہیں تقریریں، مختصر 5 منٹ 10 منٹ. ایک دن پھر مجھے خیال آیا کہ ایک مثال کے بعد مجھے خود ہی سمجھ میں آئی، ایک آدمی نے گھوڑا نہیں دیکھا نا، وہ کہتا کہ گھوڑا کیسا ہوتا ہے، ہم اس کو بہت لمبا چوڑا لیکچر دیں گے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، گدے سے بڑا ہوتا ہے، خچر سے چھوٹا ہوتا ہے، اس کے کان ایسے ہوتے ہیں، سر ایسا ہوتا ہے، ہاتھ ایسے ہوتی ہے، آخر کچھ 5 منٹ تو لگائیں گے نا. اچھا, اور اگر سامنے گھوڑا کھڑا ہو اگر گھوڑا کیسا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ گھوڑا, اتنے بول سے وہ سمجھ جائے گا, وہ گھوڑا اتنے بول سے وہ سمجھ جائے گا. تو مجھے خیال آیا کہ صحابہ کی پوری زندگی اسلام تھی نا, اسلام اندر سے یوں سبق تھا, وہ کہتے تھے مسلمان ہو جاؤ, تو آگے ان کو سمجھانا نہیں پڑتا تھا کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے, ان کو دیکھ کے ہاں ہاں مسلمان یہ ہے. مثلا ایک علاقے میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے پوچھا ایک مسلمان سے, قرآن کہاں ہے تمہارا, وہ کون سی کتاب ہے جو تمہارے نبی پر آئی ہے؟ ابو دردا ایک صحابی ہیں گزر رہے تھے, کہنے کہ یہ کتاب جا رہی ہے, یہ کتاب ہے کہ انسان ہے. آج کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن ہے جو آدمی بیٹھا ہوا ہے؟ وہ قرآن کا چلتا پھرتا زندہ نمونہ بن چکے ہم نہیں ہیں, اس لیے ہمیں تو سمجھانا پڑے گا اسلام میں ایمان یہ ہوتا ہے, نماز یہ ہوتی ہے, اخلاق یہ ہوتے ہیں, علم یہ ہوتا ہے, ذکر یہ ہوتا ہے, حقوق العباد یہ ہوتے ہیں, حقوق الوالدین یہ ہوتے ہیں, ہیں ہی کوئی نہیں, زندہ ہی کوئی نہیں. ہمیں تو تقریریں کرنی پڑتی ہیں نا, اگر اسلام ہماری زندگی سے ٹپکتا ہو, مثلا میں نے خوشبو لگائی ہو, مجھے بتانا پڑے گا کہ میں نے خوشبو لگائی, تو خود پتہ چل جائے گا. اور اگر نہ لگائی ہو تو جتنی مرضی تقریر کرو نہیں سمجھ میں آئے گا. اور اگر کپڑے سے بدبوئیں آ رہی ہوں اور میں خوشبو کی تقریر کر رہا ہوں تو کہیں گے کیسا پاگل ہے, جسم سے بدبو آ رہی ہے ہمیں خوشبو سنا رہا ہے. یہی حال آج کے کافروں کا, کہتے ہیں کیسے پاگل ہیں, ہمیں کہتے ہیں مسلمان ہو جاؤ اپنے پلے کچھ بھی نہیں. 1982 میں جب ہم گئے تھے نا انگلستان, ہماری جماعت گئی تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر امجد صاحب, تو ان کی عادت کی ایسے ہی گوروں کو بھی دعوت دینے شروع کر دیتے. تو ایک گورے کو دعوت دی, کہنے لگا اسلام سے تو مجھے پیار ہے پر مسلمانوں سے نفرت ہے, کہ اسلام اچھا مذہب ہے پر مسلمان برا ہے. ایک سے بات کی تو کہنے کا پہلے آپ خود عملی طور پر مسلمان ہو جائیں, پھر ہم تو فوراً ہی مسلمان ہو جائیں گے, پہلے آپ مسلمان ہو جائیں پھر ہم ہو جائیں. تو اس تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے ایک پوری زندگی سیکھنے کی دعوت دی جا رہی کہ ہم پورا دین سیکھیں, پوری زندگی سیکھیں, اور اگلے بات کے لیے ذہن بنایا جا رہا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اگر اللہ کا پیغام سنانا پڑے تو ہم نے جانا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. دعوت اللہ, اللہ کی طرف بلانا, اسی پر تو یہ سارے مراتب اور فضائل ہیں. تو اس کے لیے بھائی بولو ساری دنیا میں اسلام میں جو اللہ جو دیر ہو رہی ہے ہماری وجہ سے ہو رہی, ہماری وجہ سے دیر ہو رہی کہ ہم پوری اسلام پوری زندگی کو نہیں سیکھ رہے. اگر ہم پوری زندگی سیکھ جائیں, ہم پچھلے 2 سال پہلے کینیڈا گئے, دنیا ہمارے ساتھ واقع پیش ہے, تو وہاں پر ایک بہت بڑی آبشار گرتی ہے, دنیا کی سب سے بڑی آبشار ہے, پورا دریا یوں آ کر نیچے گر جاتا ہے اور لاکھوں انسان وہاں ہوتے ہیں دیکھنے والے. ہم اس کے قریب سے گزر رہے تھے, نماز کا وقت ہو گیا, ہم نے کہا چلو یہیں نماز پڑھ لیتے ہیں. تو ایک طرف ہو کے ہم نے ادھر کو دوسرے رش ہوتا ہے, ہم کس طرف ہو گئے, ہم نے وہاں اذان دی, چادریں بچھائی. ایک امریکن وہ آبشار جو دیکھنے آیا تھا وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا, وہ وہاں کرسیاں سے بنی تھی, وہ ہمیں دیکھ کر آئے تھے. ہم نے نہیں, وہ جو اس سے جو نئے نکلی اس سے وضو کیا, اذان دی اور نماز کی تیاری کر رہے تھے, تو وہ کہنے لگا کہ آپ لوگ مسلمان ہیں؟ ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں. کہنے لگا میرے بھی کچھ دوست مسلمان ہیں. تو جب نماز سے فارغ ہوئے پھر قریب آ گئے تو ہمارے ساتھی کہنے لگے آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہنے لگا میرا جی تو چڑھ رہا ہے, کیا دیکھا ہے؟ اذان دیکھی ہے, نماز دیکھی, اور کچھ بھی نہیں دیکھا. نہیں ہم اندر سے تو مسلمان پکے ہیں, خالی ایک نماز دیکھی. کہنے کا پر یہ میری بیوی شاید نہ مانے صاحب سے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کوئی اور بیوی دے دے گا, اس کی کیا بات. میں نے کہا چلو مجھے کلمہ پڑھا دو, مسلمان ہو گیا. کہا میں کہاں جاؤں؟ تو اس کو ہم نے اسلامک سینٹر کا پتہ دیا کہ یہاں چلے جاؤ, وہاں تمہیں انشاءاللہ مزید رہبری مل جائے گی. کیلیفورنیا میں ایک عرب لڑکا کھڑا تھا ایسے ہی پگڑی کرتا پاجامہ, تو ایک لڑکی آ گئی, کہا کون ہو, کون ہو تم؟ کہا مسلمان ہوں. کہا یہ لباس کیسا ہے؟ کہا یہ میرے نبی کا ہے. کہ یہ تو بڑا خوبصورت لباس ہے, دوسرے مسلمان یہ لباس کیوں نہیں پہنتے؟ کہا ان کی غلطی ہے نہیں پہنتے. کہا اسلام کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح. 5 منٹ بعد کی مسلمان ہو گئے. تو جو دیر ہو رہی ہے نا ہماری طرف سے ہو رہی, ہم تبلیغ کو اپنا کام بنا کر دین کو سیکھ لیں, زندہ کر دیں, اس عالم میں پھریں, لوگ ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے. اب آپ بولو بتاؤ.